Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues vamos con siguiente comunicante. En este caso, pues vamos a hablar con el presidente de Xoieiros de Galicia. Ay, colegio oficial, con el señor Óscar Rodríguez. Ay. Que nos vaya a contar algo de ese gran evento que se fixo en Baiona. En Baiona, en cuestión do patrón de Xoieiros de Galicia, San Eloy. Sí, pues eso fue el mes pasado. Pero claro, no pudimos contar. Non poidamos conectar e entón, pois... Ahora, non? Hoxe, que xa topou se diña a cousa, pois nos pode falar con máis calma ainda. Vale, pois vos damoslle as boas tardes. Moi boas tardes, don Óscar. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Por darlle publicidade, bueno, polo menos darlle coñecemento a toda a nosa audiencia dese grande festa, gala da Xoiería Galega de Galicia en no 2015, non? En Baiona, non? En Baiona, sí, así é. Así foi, non? O día 28 pasado, do mes pasado, non? Foi o sábado pasado, con motivo do patrón, facemos unha gala anual todos os xoieiros de Galicia e nos xuntamos para, bueno, para estar todos xuntos e ao mesmo tempo, pois, agasallar a unha xente profesional e non profesional para, bueno, que queremos que desde o sector, pois, son merecedores. Destacar, hombre, no. Claro. Destacalos precisamente porque paga a pena resaltar o nome desas persoas que estades asociadas e ao mesmo tempo, bueno, que teñen un merecemento polo feito de que non somente traballan con agarimo as cousas que vostedes levan adiante, como son, por exemplo, o asunto da prata e a xoyería, sino tamén outras cousas máis, non? Exactamente. Efectivamente. Bueno, pues así está. Entón, outro día, pois, pues, eso, aproveitamos, pois, pues, para agasallar, pois, pues, pois con casas seguetas, as seguetas de plata e as seguetas de ouro, que a segueta, pois, pues, bueno, útil dentro da xoiería, pois, pues, que quizás é pues, o máis emblemático que temos nós para a hora de traballar, non? E entonces facemos todos os anos unhas réplicas en plata e esas entreganselle a unha serie de profesionais que levan, pois, pues, eso, máis de bueno, de 70 anos, prácticamente son xente que ten máis de 70 anos e que levan toda a vida vinculada ao sector, non? E despois, aparte, pois, entregaselle a segueta de ouro, pois, a un profesional que, bueno, por unha serie de avatares da vida, pois, se significou de forma máis importante dentro do sector. Uh-huh. E despois, aparte disso, pois, temos a medalla do colexio, e a medalla do colexio, pois, entregouselle este ano a División Xeral da Policía polo ben facer que está na atención que está tendo con nós como sector. E eu decía no concurso de que gracias a eles e pois estamos aí e podemos abrir todos os días as portas dos nosos establecementos, dos nosos talleres e sentirnos pois como nos temos que sentir amparados, non? Garantes das vidas de vostedes e os patrimonios dos xoieiros concretamente, non? Exactamente. Garantes dos veciños que están alrededor tamén. Ay, sí, sí, porque algunhas veces... Sí, sí. Bueno, que anécdota especial, aparte da entrega deses, da insignias, das seguetas, anécdota especial realizada ou feita no nese acto, moita asistencia de todos os de profesionais da... Sí, sempre nos juntamos un número importante de profesionais, ¿no? Neste caso, pues, éramos... Sente moito, non sei tanto exactamente, e digamos, pois, pues, é unha comida de irmandade como ten que ser. Como ten que ser que estamos na terra e hai que estar alegres, contentos, degustar un bo marisco que aquí xa sabedes que na zona que lo temos e sí, sí. E ademais aí opera a casa todos e entonces pois pues, aí estuvemos e pois pues, bueno, bailamos un pouco, pasámoslo ben, divertímonos, rímonos, pues eso é importante. Que se trataba e o día seguinte pois pues, volta ao traballo e empezar pois pues, esta campaña de Nadal que é importantísima para todo o sector. Penso que ao mellor tamén se acerca algún xoieiro que non está asociado tamén se acerca a ver para saber, para a ver como ten que facer, en fin, todo isto, non? Sí, bueno, nosotros efectivamente tamén va a haber todos os profesionais e todo aquel que signifique como tal sabe que conta con nós e con nos apoio, ¿no? Ao final estamos todos remando na mesma dirección e o que tratamos é eso de ter un sector forte, unido e poder como colectivo, que todos somos pequenas empresas, pero como colectivo poder dar esa sensación de ser algo máis que pequenas empresas, e non que polo menos parecer algo máis importante, e eso que é un pouco que pretendemos ante nós mesmos e ante a propia administración, e eso que tratamos de transmitir ano tras ano, e creo que con boa éxito, porque pues ao final acabanse vinculando con nós cada unha das administracións que temos contacto, ¿no? E iso é moi importante que te teñan en conta, que te apoyen e verte amparado, ¿no? Porque eu digo isto porque teño un amigo que ten ali en Fonsagrada, que quizás coñezcas, André, é na montaña. Sí, no, conozco ben, ir comer o cocido en tempo de inverno. Exactamente. E entón, pois, tiño ese amigo xoieiro. Xoieiro. Bueno, é un artesán. Ten reloxería, xoiería, sí, e é fotógrafo tamén. El fai todo iso, claro. Fotógrafos, vídeos. E entón, pois, falei desto, dice, pois... así comentando con él, dice, hombre, pois eu, en fin, telefónicamente con o presidente de Xoeiros de Galicia e tal, pois sería conveniente que falaras con él e tal, dice, ah, pois non estaría mal, eso era o que me comentabas, por eso diría isto. Pues eu tal André. No. Este chamase Manuel, non sei, o coñezco de, en fin, pero, en fin. Dale. Sí, sí. Pues, y entonces, pois, cando volva direñe... Exactamente, e máis, e te aseguro que mañán eu chamaré ao colexio para que o ben Lupe ou ben eu nos vamos a poñer en contacto con él para facerle unha invitación a que... Pois pues non estaría mal... Si é que non está. Pero non estaría mal tamén darlle o enderezo de André, a André, exactamente, que é un tamén rapaz que fai artesanía sobre pizarra e coloca cousas fai isto é Navia de Suarna, fai de isto de pizarra, pois fai reloxos e todo. E agora, pois, atrévese. Prata, en pendentes, collares, sí, sí, en fin. Bueno, pois nada, aparte de eso, esa é unha anécdota, entre medio que queríamos intercalar. Pero, don Óscar, o asunto, xa que falou da administración, o asunto da administración, aínda que últimamente, según teño entendido nas asociacións e outros sitios, pois non aporta o que debía aportar ou que tiña que aportar, porque hai dificultades económicas, síntense arroupados, é dicir, as autoridades participaron con vostedes, non? Sí, sí, sí. Nosotros, además, non é deste ano, é de anos vindeiros. E, bueno, me prova de eso, de que xa a medalla do colexio xa nun momento determinado for otorgar así a Manuel Fraga porque era unha persona con unha avidez por a xoiería importante, non gustaba moito o que era a xoia galega, o ben feito que estaba, e nos apoyou moito. Pero despois del, as distintas administracións que viñeron a continuación, pois seguiron nos apoyando. Non na mesma medida, porque lamentablemente, económicamente, non... A eso, non a eso me refería, sí, sí, sí. Non, pero dentro do posible, pois efectivamente así foi. E de feito, pois, hai distintos galardonados ao largo do ano, como fai dous anos, o que naquele momento era conselleiro de industria, porque nosotros temos unha vinculación moi importante que a Consellería de Industria, que pertenece tanto a Industria, a Dirección Xeral de Industria como a Dirección Xeral de Comercio, e entonces ambas as dúas pues son direccións que se vinculan continuamente con nós dentro das súas posibilidades, ¿no? E iso pues temos sempre en conta. Pois hai que felicitarlos, porque non todo o mundo son capaces de conseguir esa estima que precisan precisamente un colexio como o de vostedes que sempre están en un punto de mira, posto porque bueno, no aspecto religioso, por exemplo, sempre están sodes vos, bueno, o colexio oficial é precisamente dos máis demandados para traballos que se expoñen precisamente sí, nas distintas iglesias, ou catedrais, ou claro, mosteiros. Hombre, que hai que darse conta de que, bueno, en todos os países, ¿no? pero en Galicia en particular, pues ten un patrimonio de orfebrería religiosa importante, y entonces sí, eso tamén o hai que cuidar e conservar, y eso, pues, lógicamente, pertenecenos a nós, de aí que bueno, que fagamos un fincapé importante, non solamente, se diría, non é solamente a parte ornamental personal, sino a ornamental decorativa, religiosa e demais, y hai un amplio tesouro de orfebrería nos distintos povos e cidades de Galicia, que hai que preservar, uh-huh, y hai que tela sempre en perfecto estado, ¿no? Y un legado que nos ven dado de Antergo, y nosotros tenemos que seguir manteniendo, claro, para as generacións vindeiras, ¿no? Y, uh-huh, bueno, bien, nos estamos, y lógicamente, pues por eso tenemos que ter, entre otras cosas, un apoyo concreto. Y hay otra cosa que é importante, hai que darse conta de que o sector da xoyería en Galicia, que todos somos, xa digo, empresas pequenas, pero nosotros estamos ahora mismo en torno a 5.000 puestos de trabajo en líneas xerais, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay a tener en conta, ¿no? Yo noso patrimonio, nese aspecto, pois é garante, precisamente porque o Colexio Oficial de Xoieiros de Galicia pois fai todo o posible para que continúen con esa mesma traxectoria, non? Si non, claro. Si non, mala cousa. Maliamos, non? Damos un montón de esforzo a formación dos profesionais, e estamos continuamente pois facendo fincapé nas clases máis pequenas para que se vinculen ca xoyería. Facemos un concurso con motivo do Día da Nai, que xa temos falado en outra ocasión, moitas, onde participan máis de 7,000 ou 8,000 nenos en Galicia, sí, diseñando xoyería para buscar esa implicación. Despois facemos outro concurso en Eloi de diseño de xoyería. Ah, sí. Que coincidiu coa cena, non? Precisamente, sí, non? Sí, coincidiu a entrega dos premios, e coincidiu o día da cena, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos sempre facemos unha campaña de Navidad promocional da xoyería. Creo que dentro da nosa modestia, pues, en as nosas posibilidades, creo que importante a nivel de Galicia, que posiblemente se pode decir de que a nivel español, pues, creo que única, non sí, temos conocimiento de que se faga unha campaña genérica de xoyería como a que estamos facendo nos ano tras ano en Galicia, ¿no? Y todo eso, pues, é o que nos está, pues, eso significando, y o motivo de que, pues, eso estemos, pues, falando como ahora, y con vos e con distintos compañeros de xoyería, que é verdaderamente importante. Pois, felicitalo por a parte que lle corresponde, non somente por ser presidente de ese colexio oficial, senón tamén porque, bueno, pues están agarrando éxitos casi constantemente, e o feito de que se celebren estas campañas tanto de Navidad como tamén na época dos enamorados, que sí, tamén sabemos, sí, de algunhas, do Día da Nai e moitas máis, que de verdad pois a nos enchenos de ledicia, podemos gabarnos de que en Galicia fan cousas que paga pena dárllelas a conocer aos nosos ointes. Exactamente. Efectivamente. Bueno, pois... Don Óscar, dende Viveiro, que... E nosotros aquí desde San Boi mandamos unha aperta, e dándolle as gracias. Esa misma aperta, sabedes que vai desde Viveiro para San Boi, o sea que nada, moi agradecidos de estar con vos, falando con vos de xoyería, e que cando queirades, chamades, e aquí estamos, o sea que sin muy problema ninguno. Moi agradecido por a súa atención. Bueno, seguiremos así, entre comillas, incomodando cada vez que teñamos alguna... No, non me incomoda nada, encanta, de ser un enamorado, xa digo sempre, é un enamorado da miña profesión, e falar de xoyería é o que máis me gusta. Moi ben. Pois moi ben. Moitas gracias, e hasta outro momento. Graciñas, e hasta cando sexa. Veña. Hasta cando que irades. Todo bien. Aperta. Bueno, pois nestos intres despedimos o señor Óscar cunha cantiga de Son de Seu, do seu CD Danzas Brancas. Moi ben. E a cantiga titulase O Rilla Chavos. Vale. Así que, Jordi... Thank you. tiñamos algo que comentar, non? Unha cousa interesante e importante que as xornadas culturais de Rosalía de Castro en Cornellá, non? Que o día 12, o día álxido, non? O día máis alto que cando se entregan os premios de poesía Rosalía de Castro e o premio de narrativa Rosa Reboredo. Que, bueno, este ano tenemos unha conferencia precisamente no García Prieto de Xurxo Souto coa súa acordeón acompañado de do presidente da do patronato de Rosalía de Castro, Anxo Angueira, que xa nos ten visitado en máis dunha ocasión. Sí, señor. Lógico, convén darlle a coñecer a que todos os nosos ointes que me parece que aínda hai tickets para poder asistir á CEA, que tampouco é moi cara, me parece son 20 e tantos euros, ¿no? Exactamente, sí. E asistir a ese evento tan importante. Por outra parte, pois o sábado, este mesmo sábado, este sábado que ven, xa o dixemos ao comenzo, a actuación de Xavier Díaz coas a Dufeiras do Salitre. Dufeiras 13 músicos que veñen a traballar aquí ao cat tradicionarios de e 11 deles mulleres. Todos mulleres, sí. Bueno, pois... E despois tamén Luarna Lubre tamén. Ah, Luarna Lubre virá un pouco máis adiante, pero xa teremos tempo de facer o seu último disco, que parece ser que xa saliu tamén en antena, hasta na televisión. Sí. Extra Mundi, exactamente. Pero primeiro, o sábado que ven, o sábado que ven a tarde, que pasen por o CAT de Tradicionarios de Gracia, que será extraordinario. Hombre, será unha maravilla. Lástima non poder estar eu aquí. Bueno, por certo, que ti estás nun evento tamén, nunha gala importante alá en Galicia, sí, en Cambados. Xa nos tuitearás ou polo menos nos mandarás... Sí, nos guasaremos. Guasaré, non? Exactamente. Vale. Moi ben, pois... Bueno, pois vamos a despedir o programa. Ata vindeira semana logo entón. Con son de seu. E vamos a irnos, pois, hasta os xoves que ven. E como digo sempre, esas palabras que tiño prestadas... Que a fogueira do espírito non deixe de cantar vosas vidas, e que a fogueira do lume, e máis nese tempo que o frío que fai, non deixe de cantar vosos fogares. Gracias a Jordi, gracias a Damián, e gracias a Xulio, e tamén lle mandamos as gracias, como non, ao noso amigo e compañeiro Xosé Lamela. Sí. E quen vos falou? Armando Fernández. Hasta o xoves que ven.